राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम संसार में जो आसक्ति है ये प्रियता पैदा करी है, ये बड़ी बाधक है। यह प्रियता भगवान में हो जाए तो निहाल हो जाए, वो प्रियता के मूल में भगवान की प्रियता ही, वो भूल से प्रियता उठा करके संसार में रख दी, इनसे सब विघ्न होते हैं, दुख और शांति अशांति विक्षेप चैतन्य आफत जिसे कोई कहना ही नहीं है, ऐसा होता है। अगर फिर हिम्मत करके प्रियता भगवान में ही कर दे तो ठीक हो जाएगा। तो प्रियता कैसे करें? हम देखते हैं जिसको अपना समझ देते हैं उसमें प्रेम हो जाता है, किसी पुरुष में ही अपना कर लिया, धर्म भाई बना लिया तो उसमें प्रेम हो जाता है, वो अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही भगवान को अपना समझ लो और अपना वास्तव भगवान ही है, बात सच्ची है, क्योंकि मैं वास्तव जीव लोग जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसका ईश्वर के साथ में संबंध है, ईश्वर का ही अंश है, वो परम पिता है संपूर्ण जीवों का। वो जीव पापी हो, दुराचारी हो, द्रोही हो, कसाई हो, है वास्तव में परमात्मा का। तो परमात्मा के होने से अपने को परमात्मा के मान लेंगे, हम परमात्मा के हैं, संसार के नहीं है, संसार के बीच में आए हैं, मुसाफरी है। ये जो संसार में रहते हैं ये मुसाफरी है, हम जाग मुसाफर देख जरा न कुछ देना वो तो बाजरे ही, इसको मुसाफिर कहा है, यहां रहने वाला नहीं है, ये तो रास्ता है, रहने वाला तो भगवान का ही है। भूल से अपने को यहां रहने वाला मान लिया, कितना दिन रहेंगे यहां, कितना दिन रहेंगे, मुसाफिर है दूसरे स्थान में उतरता है तो हरदम रहते वहां, वो समय आप सब देता है। इस तरह से यहाँ समय आने पर हमें यहाँ सब देना ही पड़ेगा, समय का भरोसा नहीं कितना समय है, परंतु एक बात पक्की है कि जितने वर्ष आ गए हैं उतना तुम यहाँ कबरना हो ही गया है। यहाँ रहने में जितना समय बीता है वो तो समय निकल गया, बीत ही गया, अब पीछे कितना है इसका पता नहीं है। बीते दिन में मुसाफिरी भी नहीं आई, इस वास्ते घर तो वही है जो हमारा पिता का घर है, स्वाभाविक जिसका संतान है उसी घर है, वहां जाने से शांति हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी। जो जीवन मुक्त होते हैं, भगवान के प्रेमी होते हैं, मुक्त होते हैं, वो भगवान में ही प्राप्त होते हैं। तब मुसाफरी बंद होती है, नहीं तो मुसाफरी ही रहती है। अभी यहाँ पे कई दिन बालकपन में गए, कई जवाने में गए, कई वृद्धावस्था में गए, या बालक भी हदम नहीं रहता, जवाने भी हदम नहीं रहता, बूढ़ा भी हदम नहीं रहता, रोगी भी हदम नहीं रहता, निरोग भी हदम नहीं रहता, धनी भी हदम नहीं रहता, निर्धन भी हदम नहीं रहता, ये तो बदलता ही रहता है। यहाँ भगवान के हो जाएंगे तो फिर ये आप सब मिट जाएगी। आत्माना पुनर्मोह, जिसको जानने के बाद में पुनर्मोह नहीं होता, जैसे अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, भगवान ने ये पूछा तो मैंने एकाग्रता से गीता सुनी कि नहीं, मोह नष्ट हुआ कि नहीं, तो गीता सुनी ने सद्भाव ऐसा नहीं दिया, नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। अरे कैसे हुआ, कहते प्रसाद आपकी कृपा से, गीता के सुनने से मेरी पंडिता ही हुई, उसे मोह नष्ट नहीं हुआ है, मोह नष्ट आपकी कृपा से हुआ है। वास्तव में सच्ची बात यही है, जो कुछ प्राप्त होता है कृपा से ही होता है। अभिमान कर लेते हैं हम, वो घर का अभिमान लगा देते हैं उसमें, ऐसा जानकार हूँ ऐसा हो जाए, ये गलती होती है। नष्ट मोह स्मृति लगता, स्मृति क्या है, यादगिरी, याद क्या है, मैं आपका हूँ, ये याद आ जाता है। जैसे वो चीज भूल जाते हैं तो भूलने पर खो गई चीज, खो गई, हम जो बड़ी है हम तो भूल गए, ये भूली हुई है यहाँ, जो संसार को अपना मान लिया ये भूली हुई है। संसार में काम से सेवा करने के लिए, और सेवा के लिए स्वार्थ हो गया, अपना स्वार्थ करना, स्वार्थ संसार साथ ही से स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं, स्वार्थ होते त्याग कर रहे हैं। भगवान अपने हैं, जैसे कर रहे हैं, अच्छे हैं, मंदे हैं, बुरे हैं, भले हैं, भगवान के हो गए तो फिर बुराई सब मिट जाएगी, भगवान मिटा देंगे। सबका अहंत सर्व पाप है भी मौसी श्यावी महसूस, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर, तो तुम मेरी शरण आ जा, बस माम एकम शरण भर जा, मेरे शरण हो जाए, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सब अच्छा करने के लिए भगवान तैयार बैठे हैं, पर भगवान के चरणों में शरण हो जाए, यही अपना काम है। अगर भगवान के चरणों में शरण हो जाए तो मौज हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सब दुख मिट जाएगी। ये भूल होती है, दिशा भ्रम होता है, तो अपने जन्म स्थान में आ जाओ, वहां भूल मिट जाता है, तो दिग भ्रम हो गया, भगवान के शरण होने से मिटता है। वो शरणागति का एक शब्द का है, सर्वगुह्य तमम भूय सर्वे परमम वज, परम मजे तो दशम में गया है, पर सर्व गुहितम शब्द एक ही वाला है, मन मना हो संसार, तो सब में संसार में गीता भर में एक जप है, सर्व गुह्यतमा है, एक जप है, दो जप है, शरणागति को भगवान का सर्व गुह्यतम है। सब में अत्यंत गूढ़ बात ये था है, मैं कहता हूँ माँ में कभी यह सर्व गुह्यतम बात है, गोपनीय बात है, प्रभु के चरणों में शरण हो जाएगा, सब भूल मिट जाएगी, सब पाप मिट जाएंगे, सब संताप मिट जाएगा, धर्म मन मिट जाएगा, कर्मों का सब का सब पापी मोक्ष, सब पाप मुक्त होगा, भगवान कर देंगे। दुखों के पापों के मिटाने के लिए हमारे को जो नहीं करना पड़ेगा, भगवान के चरणों में शरण हो जाए। जैसे कोई चीज खराब हो जाए तो उसी जो फैक्ट्री है, उसी जो मशीन आए, उसमें वहां भेज दो, वहां मशीन सब ठीक हो जाती है। तो ये सब खराबियां मिटे भगवान के शरण हो जाए। ये कारखाना है शुद्ध करने का, मशीन ठीक कर देगा, भगवान नहीं आऊंगा, सब पापी मोक्ष, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दो, मां सो तुम चिंता मत करो, मां सो दो बार आया है, एक देवी संपत्ति में आया मां सो से, एक अंत में आया, साधन भी मैं करूंगा, सिद्धि भी मैं करूंगा, और देवी संपत्ति मोक्ष आए, मुक्ति नहीं होती है तो वह साधन है, या मास उसे सिद्धि है, साधन सिद्धि मैं करूं सभी योग महाम्यम, साधन भी मैं करूंगा, सिद्धि मैं कर दूंगा सब, योग क्षेम महाम्यम, अप्राप्ति की प्राप्ति कर देना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये दो काम मेरे बजमा है। अन्य चेता से तो शुद्ध शुद्ध अन्या चिंतन तो माम ये परिपाल देशा नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम महम्यम, अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं करूंगा। परम धैर्य प्यार से कह रहे हैं माम एकम शरण, जैसे बालक को मां कहते आ जा मेरी गोदी में आ जा, नहीं आऊंगा क्या जोर है भगवान शरण आ जा, अभिमान के वर्ष में होकर दुख पा रहा है, ये नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो, केवल स्वीकार करना है। इस वास्ते अपने लिखा है एक बार सर देश है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करो, एक बार जैसे ब्याह एक बार ही होता है, दान एक बार दिया जाता है, भाई बहन बंटवारा एक बार ही होता है, चेला एक बार ही होता है, दो बार होता सम्मत एक बार बस, दोबारा क्या हुए, अपने आप को दे दिया तो अपने आप को दे दिया एक बार ही होता है, सरल देश है दृढ़तापूर्वक एक बार भी सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर, सच्ची बात है कि तुम भगवान के मां सुच शोक मत कर, तू चिंता मत कर, मैं करूंगा, शरणागति की लाज तो सभी ने आ बैठे, तो प्रभु कोई शरणागति छोड़ दे, शरणागति का जेत तो नहीं अभिमान मांग रहे हैं, सही बता रहे हैं। भगवान उसको बड़ा उपाय थे, वो आराम उपाराम देते हैं। शरणागत करते हैं तो नहीं दिन जाते हैं आनंद अनुमान ते नर पामर पाप में तिने बिलों को दान, उन्हें देखने से पाप लग रहा है, बिलों को दान शरणागत होते नहीं। भगवान त्याग कर, भगवान त्याग करते ही नहीं, ऐसे हमारे प्रभु है। निश्चिंत हो जाओ बस, मां सोचा तू शोक मत कर, चिंता मत कर, भगवान के शरण हो जाए शोक क्यों करे। शोक वही करता है जो अपने पर भार बांधता है, अपने उद्धार को आप ठेका लेता है, तो चिंता आ जाती सभी। अपने उद्धार को भगवान हो, अब आपको भगवान ने सुना सुबह दिया था, भगवान में निषेध करते हैं शरणागत से तजे ही, तो भगवान में लागू हुआ, भगवान का वचन भगवान में लागू हुआ। त्याग करते ही नहीं, और यह शरण नहीं हुआ है उनका ही भरण पोषण पालन भगवान करते, शरण नहीं हुआ है परंतु प्रेम नहीं मिलता, भगवान मुक्ति नहीं होती, रक्षा करते हैं क्यों, सबके परम पिता ठहरे अपने बालक पुत्र हो सपूत हो, कुपुत्र जाइए तो कुमत कर कुमाता न भवती, वायुदेव कुमाता न भवती, कुपुत्र हो जाए तो पोत कपूत हो जाता है, माइत कुमाइत नहीं होता है। परंतु भगवान को अपना मान ले तो भरण न्याय हो जाए, वो अपने आप को सौंपता नहीं, और भगवान अच्छा आदमी का स्वभाव होता है, जबरदस्ती अपना लेते नहीं, जबरदस्ती घर डाकू करते हैं, शोर करते हैं, अच्छा आदमी डाकू डाले, दूसरे को मातहत बनाना ये अच्छा आदमी का काम नहीं है। अच्छों का श्रद्धार है भगवान, क्षण हो जाए तो ले लेते हैं, ये कृपा है, ये भगवान की कृपा है, कर सही वो गाय घाट है, गाय घाट किसी भी जगह पिए पानी पिए भगवता नहीं होता, ऐसी बात है, भगवान अपने हैं, मगई वंश हो भगवान के अंश, इस बात के अंत में न सोमो स्मृति लब्ध स्मृति याद आ गई, ओ मैं भगवान का हूं, ये स्मृति अनुभूत प्रश्नों से स्मृति, पहले बात तो वही उसको भूले नहीं, उसको स्मृति माने याद आ गई, स्मृति नाम याद आ गई, बात नई नई बात नहीं हुई है, याद आ गई, ज्ञान योगी भी याद आ गई, भक्ति योगी याद आ गई, कर्म योगी याद आ गई, वो याद कैसे आई, तत्प्रसादात आप कृपा सिखा दे। तो भूल मिटते नहीं, आपकी कृपा से भूल रहते नहीं, सब काम भगवान करते हैं। ऐसे भगवान के समान दयालु कोई मिलेगा नहीं। कबो कोई करुणा न दे ही देती बिना हेतु से, बिना हेतु से कृपा है, कृपा कर देते हैं, विशेष कृपा है। उस भगवान के रहते हुए दुख भाव है, ये विमुख होने का फल है। भगवान से विमुख हो गए, सन्मुख हो गए जीव मोह जब ही, तो जन्म कोटि अग्नि से तब ही सन्मुख हो गए भगवान। सन्मुख क्या होना है? अब भगवान का ही हो, भगवान के सब रहूंगा, अब सब काम भगवान करूंगा, मालिक भगवान को ही मानूंगा, सन्मुख हो गया। सब काम भगवान ही करे अपना। माँ होती है ना, भोजन ठीक कर ले तो माँ कहे छोड़ो जी मिले, जी छोड़ो, माँ तो मिले अपने को राजो। भगवान ने आज्ञा बने में मौज तो मेरे बड़े को भगवान हो जा रहा जी, कैसी बढ़िया बात। लड़का कहता है माँ मैं तेरे ही हूँ, माँ खुश हो जा, वो तो है ही, कह तो नहीं कह तो माँ खुश हो जाती। ठीक है माँ मैं तेरा बेटा हूँ, ऐसे है मेरा, मैं तो आप भगवान खुश हो जा, तो ठेका लगे क्या खर्च होता है, खर्च हाँ महाराज, हाँ महाराज क्या कर, माँ मैं कम शरण करते हाँ महाराज, इतने खर्च करो, खर्च इतने मैं शरण हो जाएगा, हाँ सब काम बन जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। बड़ी मौज की बात है, यह बात हाथ लग जाए ना कुछ भी समझ में आ जाए तो निहाल हो जाए। और संसार के मोह से याद नहीं आती, सुनने में नहीं पकड़ता नहीं, कह देवे सुन देवे सुना देवे लोगों को सुना दे, मनुष्या नाम सहसु हजारों आदमियों कोई है कि यही करता है और यत्न करना में कोई है कि तत्व से जानता है। मनुष्य नाम सहसु कस्ते यम सिद्धा नाम कस्य माम वेदी तत्व कोई यत्न करने वाला में भी बहुत बढ़िया बात है। असली बात है, बड़ी सुगम है। जो परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, संसार को छोड़ना कठिन है। इसको पकड़े यानी अरे पकड़े आप में बोले संसार नहीं पकड़ा, संसार ने नहीं पकड़ा है, आपने पकड़ा संसार को। संसार तो बेहतर है, गंगा जी का प्रभाव जावे जो संसार आप पकड़ रहे हो वो सदाता है, ये भूल हुई है। अब भूल न करे बस, भगवान के शरणों के शरण हो जाए बस। एक भगवान के शरण हो जाए बस, सब काम आप साफ हो जाएगा। अटकल है, अटकल की नियाद हो जाएगी, युक्ति है पकड़ रही है। अब बात समझ आ जाए, बहुत मुफ्त में काम होता है, भारत हो जाएगा। समय हो गया, नारायण नारायण नारायण।